swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Ukraina prosi Polskę o pomoc w dostawach prądu, to po zmasowanych atakach Rosji na obiekty energetyczne. Ocena od koalicjantów i opozycji dla gabinetu Donalda Tuska. Dziś mija 100 dni rządu. Świetne wyniki gra piłkarzy. Trener Michał Probierz ocenia mecz Polska-Estonia wygrany 5-1. Ponad milion odbiorców nie ma prądu po zmasowanych atakach Rosji na obiekty energetyczne Ukrainy. O pomoc w dostawach Kijów zgłosił się do Polski, Rumunii i Słowacji. Energii elektrycznej nie ma m.in. ponad 250 tysięcy odbiorców w obwodzie Dniepropetrowskim, 100 tysięcy w Połtawskim i aż 700 tysięcy w Charkowskim. W nocnych atakach zginęły 2 osoby, 14 zostało rannych. Jest zgoda na wykorzystanie zysków, ale nie na konfiskatę. Unijni przywódcy podzieleni w sprawie tego, w jakim stopniu Unia Europejska powinna wykorzystać zamrożone rosyjskie aktywa we wspieraniu Ukrainy. Sprawa była omawiana na szczycie w Brukseli, a więcej o tym Karol Surówka. W sprawie wykorzystania zysków z rosyjskich aktywów większość liderów jest zgodna i pierwsza transza w wysokości 1 miliard euro może zostać przekazana Ukrainie jeszcze przed 1 lipca. Poinformowała w nocy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To zależy od nas, to w naszych rękach. Takie kraje jak Polska i państwa bałtyckie chcą jednak więcej. Apelują o wykorzystanie nie tylko zysków, ale też samych aktywów. Premier Donald Tusk mówił o tym podczas ostatnich rozmów z europejskimi przywódcami. Możemy od ręki uruchomić 300 miliardów dolarów. Na konfiskatę rosyjskich aktywów nie zgadza się jednak część zachodnich przywódców. Szef irlandzkiego rządu Leo Varadkar przekonywał dziś, że byłoby to złamanie zasad wolnego rynku. Prawdopodobnie nie byłoby to dobre rozwiązanie w świecie, który powinien opierać się o międzynarodowe prawo. Zyski z rosyjskich aktywów w 90% mają trafić na dozbrajanie Ukrainy, a w pozostałej części na odbudowę tego kraju. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Poseł trzeciej drogi Ryszard Petru wystawia ocenę rządowi premiera Donalda Tuska po 100 dniach od powołania gabinetu. Gość Trójki zwrócił uwagę, że 100 dni to moment ważny, ale jedynie symboliczny, a Radę Ministrów trzeba oceniać za całokształt działań również w dłuższym okresie. W kwestiach fundamentalnych, czyli powrót do Unii Europejskiej, kwestie wymiaru sprawiedliwości, odzyskanie KPO, to naprawdę uważam, że tutaj naprawdę w tych trzech sprawach byłaby to szóstka. Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, jestem oczywiście cały czas jakby nie content. Uważam, że za mało działań podjęliśmy w tym okresie czasu, ale to nie jest tak, że prędkość oznacza skuteczność, no bo PiS był znany z tego, że przyjmował bardzo dużo ustaw, a potem te ustawy cały czas były poprawiane. Zdaniem posła PiS Mariusza Błaszczaka rząd nawet nie przygotowuje się do realizacji większości ze 100 konkretów zawartych w programie wyborczym koalicji. Pytanie, czy są już akademiki za złotówkę? Byli to drobni przedsiębiorcy, a więc czy jest już dobrowolny ZUS? A wszyscy sądzili, że Donald Tusk, tak jak obiecał, wprowadzi w ciągu 100 pierwszych dni swoich rządów kwotę wolną od podatku. Wczoraj posłowie PiS prowadzili w ministerstwach kontrolę poselską. Sprawdzali, w jaki sposób rząd przygotowuje się do realizacji obietnic wyborczych. Policja zablokowała przejazd drogą S51 Olsztynek-Olsztyn w związku z akcją saperów, którzy usuwają 2 niewybuchy z lotniska w Gryźlinach. Zostały wyznaczone objazdy, mówi Anna Balińska z policji w Olsztynie. Z obu stron pojazdy kierowane będą na Ostródę. Jest to objazd zarówno dla osobówek, jak i pojazdów ciężarowych. Dla samochodów osobowych jest również możliwość objazdu w miejscowości Podlejki i na węźle Olsztynek Wschód. Policyjne patrole stać będą na węźle Olsztynek oraz na węźle Tomaszkowo i tam kierować będą pojazdy w stronę Ostródy. Akcja ma zakończyć się około południa, wtedy saperzy wywiozą niewybuchy na poligon i tam je zdetonują. W serwisie wracamy do niewątpliwego sukcesu naszej reprezentacji piłkarskiej. Polska pokonała Estonię 5-1 w meczu na warszawskim Stadionie Narodowym. Było to półfinałowe spotkanie o awans do Mistrzostw Europy. Gole dla biało-czerwonych strzelili Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński, Jakub Piotrowski i Sebastian Szymański, a samobójcze trafienie dołożył Karol Metz. Z dobrego wyniku i postawy zawodników cieszył się selekcjoner polskiej kadry Michał Probierz. to my doprowadziliśmy do sytuacji, że graliśmy dobrze i od samego początku prezentowaliśmy dobry styl i potrafiliśmy stworzyć sytuację, zdobyliśmy bramkę. Nikola bardzo dobrze wykorzystał to, dwie żółte kartki, które były na zawodniku, i dla nas najważniejszy jest teraz awans i cieszenie się z tego, co będzie dalej. Dzięki wygranej Polacy zagrają w finale baraży z Walią. To spotkanie 26 marca w Cardiff. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmur niestety dzisiaj całkiem sporo, ale jest również szansa na małe przejaśnienia. Gdzieniegdzie może również popadać, głównie na północy i zachodzie kraju. Termometry wskażą od 8 stopni na Podlasiu, przez 11 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. Wiatr umiarkowany i dosyć silny w porywach do 60 km na godzinę. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 11, drugą godzinę audycji zapraszamy na Weekend Czas Zacząć. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski, Justyna Grabarz, będziemy tu jeszcze do 12. W międzyczasie sprawdzimy najnowsze festiwalowe doniesienia, dowiemy się, kto dołączył do line-upu festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Zaprosimy również Państwa na wyjątkowe spotkania literackie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka.

wanna take all of me. Can't you see I'm no good without you? Wśród utworów, które usłyszymy w filmie, znajdzie się m.in. wielki przebój Tears Dry on Their Own. I właśnie o nim dziś słów parę. Chociaż piosenka brzmi w pełni oryginalnie, to i w niej możemy doszukać się drobnych zapożyczeń. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. Wystarczy posłuchać wstępu do tego utworu i do Ain't No Mountain High Enough, którą wykonują Marvin Gaye i Tammy Terrell, i wszystko staje się jasne. To oczywiście tylko kilka dźwięków, ale obie piosenki łączy miłość do muzyki wylansowanej przez wytwórnię Motown. Utwór Ain't No Mountain High Enough w 1966 roku napisał słynny duet Ashford & Simpson, czyli Nicholas Ashford i Valerie Simpson. To właśnie Marvin Gaye i Tammy Terrell jako pierwsi nagrali tę piosenkę. Do dziś w jednym z największych serwisów streamingowych ich wersji posłuchano ponad miliard razy. Światową sławę przyniosła utworowi wersja nagrana w 1970 roku przez Diane Ross. Pierwsze miejsce na liście Billboardu i nominacja za najlepsze wykonanie do Grammy dla wokalistki to wszystko potwierdzają. Call my name, I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No wind, no wind, no rain, no rain. Oh, winter's cold, can't stop me, babe. Oh, babe, baby, baby. If you're my goal, oh, no wind, no wind, no rain, no rain, can't stop me, babe. If you are. Remember, life holds for you one guarantee. You'll always have me. And if you should miss my lover one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free. Keep. Ain't no mountain high enough. Piękna szczypta soulu w cyklu Tomka Rządy, ja to znam. To teraz namawiam do uważnego nasłuchiwania. Po kilku latach przerwy mamy ogromną przyjemność zaprosić na spotkanie literackie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Odbędzie się ono w najbliższą niedzielę o 19:00 i będzie to nagranie audycji, która wkrótce pojawi się na antenie Trójki. Michał Noga się zaprosił na Myśliwiecką 357, wspaniałe osobistości polskiego życia literackiego, Zytę Rudzką, ubiegłoroczną laureatkę Nagrody Literackiej Nike, Joannę Kuciel-Frydryszek, zdobywczyni nagrody m.in. Teresy Torańskiej i bestsellerów Empiku, i Grzegorza Piątka, posiadacza paszportu polityki oraz Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii esej. Będzie to rozmowa o tym, czym żyje polska proza, jak ważne jest dla jej twórców poruszanie tematów trudnych, zapomnianych, nierzadko uznawanych za tabu, o znaczeniu książek w świecie współczesnym i o roli, jaką rozmowy o literaturze powinny pełnić na antenach mediów publicznych. Dla słuchaczek i słuchaczy Trójki mamy więc ostatnie zaproszenia na to wydarzenie. Jeśli mają Państwo chęć, to proszę dzwonić na numer 227 Trójek. Zapraszamy serdecznie, niedziela, godzina 19:00 i oczywiście czekamy na telefony. Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Przydomowe ogrody w Żywkowie obsadzone są tradycyjnymi odmianami petunii, wiesiołków, kocimiętek i pyszczołówek. Troskliwa opieka sprawia, że kwiaty w roku obficie kwitną, zwabiając troje z przedlatych gości. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kiełkach, wysysając słodki nektar. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptasim śpiewem. W których uwijają się owady w poszukiwaniu nektaru. Dziesiątki ssawek zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar.

został utworzony w Szanghaju rząd emigracyjny, rząd koreański, to właśnie Ri Sing-man był jednym z członków tego gabinetu. Gabinetu, określając współczesną terminologią, można byłoby go określić jako ten tak zwany gabinet cieni, prawda? Ale to właśnie dzięki Ri Sing-manowi Yoon Bo-sen został mianowany w 1948 roku burmistrzem Seulu, a następnie ministrem handlu i przemysłu. W 1954 roku został wybrany do Zgromadzenia Narodowego, ale w międzyczasie jego drogi ze swoim mentorem zaczynały się rozchodzić i w 1955 założył on opozycyjną partię demokratyczną. Niezła historia. Drugi prezydent Korei Południowej stał się ofiarą zamachu. W jakich okolicznościach doszło do tego zamachu stanu? To był początek lat 60., gdy po serii protestów studenckich Ri Sing-man opuścił kraj i urząd prezydenta kraju. I tu wyraźnie rozeszły się te drogi polityczne. To z jednej strony tak, z drugiej strony to właśnie Yoon Bo-sen został wybrany na urząd prezydenta w konsekwencji tej działalności protestacyjnej właśnie od 1955. Natomiast został zmuszony do ustąpienia w roku 1962 w wyniku zamachu stanu przeprowadzonego przez generała Park Chung-hee. Co ciekawe, to była konsekwencja walki, która rozgrywała się między generałem Parkiem a premierem Chang Myunem. I Yoon Bo-sen tutaj miał być tym trzecim elementem, trzecim ogniwem, który miał w zasadzie doprowadzić do sytuacji takiego kompromisu między premierem a generałem. Tymczasem generał tak naprawdę nie oczekiwał takiej roli prezydenta, chciał ją zawłaszczyć dla siebie. I w tym momencie przeprowadził w maju 1961 roku zamach stanu, przejął władzę, stanął na czele Najwyższej Rady Narodowej. Prezydent go poparł, no ale jak już wspomniałem, generała nie zadowalała funkcja nieformalnego dyktatora. To było za mało dla niego. Tak, to było za mało i dlatego zmusił prezydenta do ustąpienia w marcu 1962 roku, a sam generał Park Chung-hee pełnił swoją funkcję przez kolejnych 16 lat. Bardzo dziękuję za te przypomnienia. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. We've lost dancing. This year we've had to lose our space. We've lost dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. Lost the hugs with friends and people.

ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Fish, Madę Tworzywo i Ślady. To za nami. A przed nami obiecane festiwalowe ogłoszenia. Już przenosimy się myślami do Katowic, gdzie w tym roku wyjątkowo wcześnie, między 20 a 23 czerwca, festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. A z nami jest Adam Godziek, organizator festiwalu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Ten tydzień to kolejne ogłoszenia. Przede wszystkim zacznijmy od nowych artystów, którzy dołączają do line-upu, bo ja tutaj widzę dużą reprezentację polskiego jazzu. Ja aż przewieram nogami na myśl o tych koncertach. Kto dołączył do line-upu? Tak. Więc tak zaczynając troszkę może od końca, czyli od tego polskiego jazzu. To jak zawsze na naszym festiwalu będzie bardzo eklektycznie i różnie pokoleniowo, bo z jednej strony legendarne kury Tymona Tymańskiego. Mm-hmm. Czyli Polowirus będzie grany. Tak, dokładnie. A całkowicie na drugim biegunie, także właśnie tym pokoleniowym, to mój akurat ukochany projekt jazzowy, czyli Nene Heroin. Mm-hmm. Będzie także Marcin Masecki z bardzo specjalnym projektem pod tytułem Boleros i Mas, gdzie on będzie w swoim trio prezentował właśnie bolera pochodzące z Meksyku, Kolumbii, bo generalnie Marcin trochę czasu w swoim życiu spędził w Kolumbii, także wraca do tego. No i to z tych takich jazzowych ogłoszeń, tych ostatnich, które się wydarzyły wczoraj. Natomiast w tym ogłoszeniu na pewno najważniejszy był artysta pochodzący z Japonii, czyli DJ Crash. To taki pan, który po pierwsze jest dla nas bardzo ważny emocjonalnie i historycznie, bo był pierwszą gwiazdą na pierwszej edycji Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Mm-hmm. I 19 lat temu do nas przyjechał z Japonii. Teraz też specjalnie przyleci na jedyny swój występ do nas, do Polski. No to taki pan, kultowe nazwisko, postać, jeden z pierwszych artystów, DJ, który używał gramofony, bo już stworzył 30 lat i no, bardzo sentymentalna dla nas podróż, bardzo się cieszymy, szczególnie, że DJ Crash niedawno wydał nową płytę, świetną płytę, polecam. No, to tak a propos tego ostatniego ogłoszenia, natomiast generalnie już ogłosiliśmy 40 paru artystów, więc program jest bardzo zaawansowanym, na bardzo zaawansowanym etapie, jeżeli chodzi o ogłoszenia i komunikację dla naszej publiczności. Mm-hmm. Cały program oczywiście można znaleźć na stronie festiwalu, tam szczegóły dotyczące tego, co się będzie działo. No właśnie, bo teraz doszła dodatkowa ciekawa informacja. Dostępny jest już podział na dni. Będzie można zobaczyć, kto, którego dnia, o której godzinie, prawda? Co jeszcze z tych dodatkowych ciekawych ogłoszeń? No, bo to po pierwsze ważna informacja dla naszej kochanej publiczności, która pytała i wręcz już domagała się tego podziału na dni, bo oczywiście są fani Rosie Murphy, która będzie gwiazdą w piątek na głównej scenie, są fani duetu Bicep, który tą główną scenę będzie zamykał w sobotę, są oczywiście fani Left Field, są fani Krude Rudolfmeister, także czy ostatniego chyba najgorętszego nazwiska festiwalowego w tym roku, czyli duetu Chase & Status. Więc podaliśmy podział na dni i wprowadziliśmy bilety jednodniowe, czyli osobno na piątek, osobno na sobotę. Na ten czwartkowy dzień, bo my otwieramy 20 czerwca w czwartek festiwal specjalnym projektem i koncertem Roberta Henke. Niestety biletów już nie ma. Ten czwartkowy koncert otwarcia został wyprzedany. Także w tej chwili do kupienia karnety dwudniowe oczywiście oraz od wczoraj bilety jednodniowe na piątek i na sobotę. Przypominamy także, że to jeszcze nie jest pełny line-up. Kilka festiwalowych atrakcji jeszcze przed nami. Mam nadzieję, że będziecie nam tutaj wszystko pięknie ogłaszać w międzyczasie. No cóż, zapraszamy. 20-23 czerwca, Festiwal Tauron Nowa Muzyka. Szykuje się przepiękne wydarzenie, pełne doskonałej muzyki. Ja to się bardzo cieszę właśnie z tego jazzowego rozdania, które ostatnio się pojawiło. My tak bardzo jazzowi jesteśmy, więc ja mam nadzieję, że będziesz zobaczysz, posłuchasz, bo tego jazzu będzie bardzo dużo, bo my w czasie festiwalu udostępniamy dużą salę koncertową NOSPR, gdzie na przykład będzie taki szalony Norweg Bendik Giske z saksofonem. Jeżeli nie znasz, to polecam, bo to z tych jazzowych to chyba największe odkrycie tego roku dla nas. My gramy także trochę jazzowo właśnie w naszym amfiteatrze. To jest taka niby jedna z mniejszych scen, ale kultowa, działająca też prawie do rana. Także u nas tego jazzu jest sporo i generalnie bardzo różnorodnie, jak zawsze muzycznie, także będzie 6 scen i myślę, że i dla fanów jazzu, i dla fanów elektroniki będzie tak bardzo dużo dobrych rzeczy w tym roku. Zdecydowanie tak. Dziękuję ci bardzo. Naszym gościem był Adam Godziek, organizator festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. A ja tak w ramach małej zapowiedzi pozwolę sobie właśnie na fragment, jeden utwór grupy Nene Heroine, o której wspomnieliśmy tutaj chwilę temu. Tak jak mówisz, Adam, to jeden z twoich faworytów tego nowego rozdania. Również jestem wielką fanką, także myślę, że trójkowym słuchaczom również ich muzyka przypadnie do gustu. Nene Heroine i Wola z udziałem Kasi Lins. Dzięki raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Katowicach. Larwę, znów obudził się. Nene Heroin i Wola z udziałem znakomitej Kasi Lins. Nene Heroin zagości na tegorocznym festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, ale ostatnie ogłoszenie festiwalowe to także DJ Crash, Kury, Marcin Masecki, Trio, Rad Crew i młode jazzowe składy takie jak Klawo czy USO 9001. A my nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy utworem grupy Kosmonauci, którą w większości tworzą właśnie muzycy zespołu USO 9001. Grupy Kosmonauci, która swoją drogą dzisiaj wypuściła w świat debiutancką płytę i są to rzeczy znakomite. A ja tymczasem dziękuję za to spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski, Justyna Grabasz. To była audycja Zapraszamy na Weekend. A już za moment Radek Nałęcz i Samograj. Do usłyszenia. I'm not sorry, I'm outspoken, not so humble anymore, I hope it's okay, you say you like me, we grew up in 90s, I know the story, the pain I carry behind me. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.